करम का क्या ठिकाना, मुझे इसका गम नहीं है के बदल गया जमाना, और मेरी जिंदगी है साई कहीं तुम बदल ना जाना। तुम रिदासी मैं हूँ साईं, तुम शान मुरा।